На першай гаспадарцы. То як жа быць? Спытаў Антоні. Давай, брат, думаць хоць сягоння, ці так, ці сяк, каб даць параду, і к аднаму ўжо прыйсці ладу, раз назаўсёды аканчальна. Вядома, служба рэч гадальна, а ў гэтым пекле і тым болей, непэўна жыць пад панскай воляй. Але з чаго пачаць, мой браце? Бо невялікае багацце, і як ты знойдзеш канцы тыя, калі кішэні ў нас пустыя? Ну, ты заглядваеш далёка. Дык трохі хібіць тваё вока вось гэта раз. А па-другое, у нас ужо ёсць сёе-тое. Ну, пляц зямлі на чвэрць надзела, лічы па тысячу іх смела, а там зямельны банк паможа, быка, карову прадамо, чаго палохацца, дармо, абы ахвоту меў нябожа, а пры жаданні, пры ахвоце, сам чорт не страшан у балоце, — сказаў Міхал на словы брата, сказаў рашуча і заўзята. А маці слухае маўкліва, аб чымся думае тужліва. Сказаць штось хоча і ўздыхае, штось за язык яе трымае. Вось як пачнеш так разважанне, а горкне ўсё табе да звання. Нарэшце маці не ўтрывала. Таго няма, другога мала. А як жывеш ды не гадаеш, то і ліха тога не зважаеш. Так, хоць зямлі свае нямнога, але ўсё ж лепей, як нічога. А збудь яе, пачуеш страту, бо дзе паставіш тую хату, калі няшчасце напаткае, бо гэта служба ўжо такая. А там за светам на чужыні ніхто цябе, ой, не прыхіне. І як там будзе з той зямлёю? Не хваціш голую рукою, няпэўна ўсё і невядома. Дык больш пільнуйцеся вы дому. Ну, вось кабеціна дзіўная, Міхал на жонку нападае. Ці ж мы зямлю сваю збываем? Мы на рахункі прыкідаем. Дык што? Скажы, ну, хоць бы і пляц. Падумаць, выстраіш палац. Па часе будзе развага, калі ў лоб стукне табе шляга. Вядома, бацькаўшчыны шкода, сказаў Антось у тоне згоды. Але ж і трэба меркавацца, і аднаго чаго трымацца, і не чужым, а сваім вокам, а гледзець трэба ненарокам. Як мае быць заблонне тое? А можа, выйдзе што якое? Рабіць тут трэба адно слова, не то што цуп-луп і гатова, бо гэта справа не пустая. Людскі ж язык касцей не мае, я так бараю. Выбраць час і аглядзець усё зараз. А там сама пакажа справа, ці варта шуму ўся аблава, бо мо ваўкі ўсе пасхадзілі. На том яны і парашылі. Я тут спыню апавяданне, каб значны крок ступіць назад, зрабіць уважлівы агляд прычын імкнення парывання, на новым грунце сесці стала, і чым жыла душа Міхала. А поруч з гэтым мімаходам жыццё мінулае крануць і ў цёмны кут яго зірнуць, дзе пад халодным яго лёдам, на зло ліхім яго прыгодам, крыніцы свежыя цякуць.